ہائے میں ہارے جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب ہے آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب آج بنتا جو کھلے حشر میں آئے ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا یہاں تک کہ مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا مومن اللہ عز و جل کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا یہاں تک کہ شام ہو گئی شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی جب اسے نکالنے کے لیے جال سے میں اسے ہاتھ ڈالا تو وہ بھی تڑپی اچھلی اور پھدک کر پانی میں جا پڑی اب واپسی ہوئی تو مومن خالی تھا اور کافر ٹوکری بھر کر لوٹا مومن پر مامور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا، اللہ تعالی نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل یعنی عالی شان مقام دکھایا تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا کہ خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ تعالی نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا، خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈھیر ساری مچھلیاں ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے درس ملا کہ غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں اور دولت کی فراوانیاں یعنی مال کی کثرت قابل رشک نہیں، غریب و تنگ دست اور دکھیاری مسلمانوں کی محشر میں عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حکومت کی طلب دل میں نہ خواہش تاج شاہی کی، نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رب الانام عز و جل کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ غربت بلکہ ہر طرح کی دنیاوی تکلیف و مصیبت پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات یعنی بلائیں اور آفتیں گناہوں کے کفارے اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں، تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی، تیرا یہ خیال جنون یعنی پاگل پن اور محال یعنی ناممکن بات ہے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے نفرت حاصل کرنے کے لیے اچھا ماحول یہ درکار ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے کہ جس میں نیکیوں کے کام میں مشغول ہونے کا جذبہ ملتا ہے، اور ایسی مدنی بہاریں پیش ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں کہ واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی خوب برکتیں ہیں۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ایک اندرونی امراض سے دو چار مریض کی شفا یابی کی مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں ایک عرصے سے بعض اندرونی امراض کا شکار تھا، مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سوتا آزمائش ہو جاتی، علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود افاقہ نہ ہوا، میں اس مرض سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جب سنا کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمت کر کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلے میں سفر کے دوران میں نے دعا کی اور اس کی برکت سے میرا مرض ایسا ختم ہوا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ قلب پر زنگ ہو قافلے میں چلو، نفس سے جنگ ہو قافلے میں چلو، پاؤں میں لنگ ہو قافلے میں چلو، درد سے تنگ ہو قافلے میں چلو۔ الحمدللہ بے شمار عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی ماحول دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور ہزارہا اسلام بھائی انشاءاللہ عز و جل چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر کے، مسلمان جو سارا مہینہ یوں تو رمضان میں مسجدوں میں ہوتے ہیں لیکن جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، تو دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہم عید کے دنوں میں بھی مسجدیں ویران نہیں بلکہ مسجدیں آباد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمت کیجئے، اس مدنی قافلے میں شامل ہو جائیے۔ کہ امیر علیہ سنت نے کیا ہی خوب دعا دی ہے کہ یا اللہ جو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرے اسے اور مجھے جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا رکھ۔ ہمت کیجئے، جو آپ سے ملنے آتے ہیں انہیں بھی مدنی قافلے کی دعوت پیش کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں امیر علیہ سنت کی دعوت کو قبول کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھنے گناہگاروں کی، لاج رکھنے گناہگاروں کی، لاج رکھنے گناہگاروں کی، لاج رکھنے گناہگاروں کی، میرا یا رب نام رحمان ہے، تیرا یا رب بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ نکمے سے کام لے ایسے، مجھ نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے سنا دیا یا رب، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ مل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام وفار ہے تیرا یا رب نام وفار ہے تیرا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب اب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب نفس و شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب ان کے چنگل سے تو بچا یا رب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب دے پے رمضان کچھ سزا یا رب مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب جہنم سے ہو کرم میرا ناسک بدل جہنم سے پہروں سو رضا بچا جا رب سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے پروانا ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پروانا ہو عطا یا رب، رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، مجھے نہ دے پائے رمضان کچھ سزا یا رب، معاف فضل و کرم سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔